Odwiedź sklep i dołącz do najlepszej sieci. I don't worry, be happy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 marca, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o śledztwie w sprawie uprowadzenia 12-latki z Golczewa, oświadczeniu lustracyjnym ambasadora Przyłębskiego i podpisach pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie uprowadzenia 12-letniej dziewczynki z Golczewa w Zachodniopomorskiem. Zatrzymano 3 osoby, 2 mężczyzn i kobietę. Jutro mają usłyszeć zarzuty. 12-latka jest cała i zdrowa. Znajduje się na obserwacji w szpitalu. Dziewczynka została uprowadzona wieczorem niedaleko domu, w którym mieszkała. Po kilku godzinach policja znalazła ją w samochodzie osobowym kilkanaście kilometrów dalej. Nad ranem policjanci zatrzymali 3 osoby, które miały porwać dziewczynkę. W akcji poszukiwania 12-latki brało udział 350 policjantów, a także zaangażowany był śmigłowiec policyjny. IPN już weryfikuje oświadczenie lustracyjne polskiego ambasadora w Berlinie Andrzeja Przyłębskiego. Sprawa dotyczy jego współpracy z SB w latach 79-80. Według Instytutu procedury nie wdrożono wcześniej, gdyż zgodnie z ustawą członkowie służby zagranicznej nie są wymieniani jak ci, których oświadczenia lustracyjne podlegają sprawdzaniu w pierwszej kolejności. Teczka TW Wolfgang dotycząca właśnie Przyłębskiego została udostępniona w poznańskim oddziale IPN. Tymczasem w wywiadzie dla portalu w polityce.pl profesor Przyłębski przyznaje niewykluczone, że szantażowany pod groźbą nie tylko odmowy wydania paszportu, ale także relegacji ze studiów za kolportaż pism antykomunistycznych mogłem podpisać jakieś zobowiązanie. Zapewnia, że współpracy nie podjął. Minister Adam Kwiatkowski z Kancelarii Prezydenta mówił w śniadaniu w Trójce, że trzeba czekać na decyzję, którą podejmie Instytut Pamięci Narodowej. Dobrze, że IPN wszczął tą procedurę i mam nadzieję, że ona się będzie toczyć szybko, bo po prostu szybko powinny zostać podjęte decyzje na podstawie tych dokumentów, które w archiwach są. I ta decyzja, która na podstawie tych dokumentów będzie podjęta, to jest ten moment, w którym powinny zostać podjęte decyzje co do przyszłości pana ambasadora. Grzegorz Długi z klubu Kukiz 15 nie ma wątpliwości, co powinien zrobić ambasador. W sytuacji, kiedy jest dokument nie budzący wątpliwości, to taka osoba jak ambasador powinny po prostu podać się do dymisji i wrócić do pracy naukowej, gdzie nie będzie to przeszkadzał. Ja uważam, że to jest kwestia honoru, to jest kwestia interesu naszego państwa. Zdaniem rzeczniczki Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer, Przyłębski powinien zostać odwołany, ale nie tylko w związku ze sprawą lustracyjną. Nic złego by się nie stało, gdyby został odwołany, ale nie chodzi tak bardzo o tą sprawę, tylko chodzi bardziej o całokształt jego czasowego dorobku jak ambasadora. Jak wynika z materiałów IPN, TW Wolfgang został pozyskany do współpracy w dniu 11 czerwca 1979 roku. Jak podano w celu, tu cytat, zapewnienia dopływu informacji operacyjnych dotyczących przejawów działalności antysocjalistycznej w środowisku studenckim w Poznaniu. Dziś Bydgoszcz, Kielce, Kraków, Lublin i Łódź, jutro Poznań, Warszawa i Wrocław. W wielu miastach są organizowane z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet manify. Na bydgoski rynek przyszło kilkadziesiąt osób. Protestujemy przeciwko wszelkim formom przemocy władzy. Chodzi o wszelkie formy opresji wobec kobiet. O przemocy, o prawach reprodukcyjnych, o dyskryminacji na rynku pracy, w dostępie do polityki, do wyższych stanowisk w firmach, na uczelniach. Uczestniczki manifestacji mówiły, że kobiety w Polsce nie mają pełni praw i nie chcą, aby ktoś decydował za nie. Od 150 tysięcy do 170 tysięcy podpisów zebrano do tej pory pod obywatelskim wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji, informuje prezes ZNP Sławomir Broniarz. Aby wniosek można było złożyć w Sejmie, potrzeba 500 tysięcy podpisów, więc zbiórka trwa. O tym, czy referendum się odbędzie, zdecyduje Sejm. Polacy mieliby w nim odpowiedzieć na pytanie, czy jest pan, pani przeciwko reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września. W ramach reformy mają być zlikwidowane gimnazja, wrócą 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum. Będą także 2-stopniowe szkoły branżowe. Są podejrzani o wyłudzanie kredytów i zagarnięcie co najmniej 20 milionów złotych. Policja zatrzymała 2 kobiety i 4 mężczyzn z Pomorza na Tropszajki, która działała od kilku lat. Wpadli funkcjonariusze CBŚ, a szczegóły zna Grzegorz Armatowski. Zdaniem śledczych podejrzani działali od kilku lat. Wyszukiwali osoby, które na podstawie sfałszowanych dokumentów brały kredyty. Jak powiedziała mi komisarz Agnieszka Hamelusz z Centralnego Biura Śledczego Policji, aby zapewnić sobie wysoką skuteczność działania, przestępcy zaangażowali w proceder pracowników banków i instytucji finansowych zajmujących się udzielaniem pożyczek. Jeżeli zwerbowany wspólnik odmawiał dobrowolnej współpracy, przestępcy dyscyplinowali go groźbą lub przemocą. Podejrzani mieli też tworzyć pozytywne historie w biurze informacji kredytowej. Z kolei osoby biorące kredyty miały być fikcyjnie zatrudniane w firmach zakładanych na potrzeby przestępczej działalności. Trzej zatrzymani są podejrzani o napad z bronią na małżeństwo w Koszalinie. Grozi im 15 lat więzienia. Pozostali usłyszeli zarzuty licznych oszustw i wyłudzeń kredytów, za co mogą dostać do 8 lat. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane. To był serwis Trójki. Popołudnie, wieczór i noc pogodne, tylko z niewielkim zachmurzeniem i bez opadów. Na południu porywisty wiatr, a w Tatrach chalny, na razie od 9 do 18 stopni, a nad ranem od 2 do 9. Jutro sporo słońca, ale może się chmurzyć. Nad morzem niewielki deszcz, na termometrach od 9 do 14 stopni, a na południu nadal wietrznie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Technologia dla Ciebie, kwiaty dla niej. Za każde 500 zł wydane w Saturnie dajemy kupon na 30 zł do zrealizowania na pocztakwiatowa.pl. Uwaga, możesz też nagrodzić kwiatami siebie. Saturn, technologia tak ma. Tak często męczę się z zapaleniem zatok. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Narty, rowery górskie czy weekendowy wypad za miasto? Z nowym Nissanem X-Trail możesz pojechać gdzie chcesz. Przyjdź na dni otwarte od 1 do 11 marca i przetestuj najnowszy silnik Nissana X-Trail o mocy 177 koni mechanicznych. Dostępny także z napędem na 4 koła oraz automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź oferty specjalne naszych najpopularniejszych crossoverów. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójkowy chuligan literacki. Mateusz Matyszkowicz, dzień dobry. Jest wprawdzie sobotnie popołudnie i o sprawach nieprzyjemnych nie chcemy myśleć, więc może niektórych zadziwić, dlaczego pojawia się dzisiaj czyściec. Ale czyściec, o którym powiem, jest czyśćcem literackim i dostarcza także wiele przyjemności. Krzysztof Masłoń pochylił się nad literaturą tworzoną w PRL-u. Poszukał jej blasków i cieni. O tym dzisiaj porozmawiamy z autorem. Zapraszam. Trójkowym chuliganie literackim Krzysztof Masłoń. Dzień dobry. Dzień dobry. W pisarskim czyśćcu, czyli sylwetki dwudziestowiecznych pisarzy, to kolejna pańska książka, ale drugi z tomów, które układają się w jakąś historię literatury polskiej XX wieku. Poprzednio było od Glorii do Infamii, zbiór tekstów o pisarzach przede wszystkim emigracyjnych, a teraz w pisarskim czyśćcu. I jak domyślam się, ten czyściec to w dużej mierze PRL. Naprawdę, to miał być drugi tom tamtej pozycji, także proponuję czytelnikom, wiem, że to jest dużo, ale czytać te obie książki razem. To miał być po prostu drugi tom, a zdradzając kuchnię, wydawca prosił mnie, żebym zatytułował inaczej, bo podobno wszelkie drugie, trzecie, piąte i dziesiąte tomy sprzedają się trochę gorzej niż rzecz pod nowym tytułem. Teraz w pisarskim czyśćcu, ale ten czyściec był w dużej mierze także pańskim udziałem, także i pan jako dziennikarz kulturalny, krytyk literacki w takim czyśćcu się znajdował. Jest wśród ludzi zajmujących się literaturą polską XX wieku taki spór, jak traktować literaturę krajową. To jest trochę odprysk większej dyskusji, którą toczyła sama emigracja w czasie PRL-u. To twarde stanowisko takich ludzi jak Mackiewicz, czy też szerokie kręgi emigracji londyńskiej, kontraemigracja paryska, czyli czy otwierać się na literaturę krajową, na to, co tutaj powstaje, czy tam jest cokolwiek wartościowego, czy też to stanowisko twarde Mackiewicza i dużej części Londyńczyków, że po PRL-u niczego dobrego nie można się spodziewać. Po której ze stron tego sporu by pan stanął? Myślę, że sama literatura da odpowiedź na to pytanie, niezależnie od swoich sympatii, bo akurat Józef Mackiewicz należy do moich absolutnie ulubionych autorów, największych pisarzy polskich tamtego wieku, ale to takie nieprzejednane stanowisko jednak w pewnym momencie nie sprawdziło się po prostu. Ta literatura w takiej izolacji nie mogła istnieć, a za dobre książki powstawały tu jednak nad Wisłą, żeby je przemilczać. Oczywiście ciążyła cenzura, to brzemię cenzury wisi nad literaturą krajową. Nawet w książkach, jak się dowiadujemy po latach często, tam gdzieśmy się tego nie spodziewali, ale jednak były jakieś ingerencje, często ingerencje samych autorów. No, autocenzura, kto wie, czy nie, czyniła większych spustoszeń nawet. Ale jednak powstawały rzeczy znakomite, tak jak, nie oszukujmy się, na emigracji też nie powstawały same arcydzieła godne Nobla i innych laurów. Kiedy Jerzy Giedroyć próbował rozpoznawać to, co dzieje się w literackim kraju, czyli w PRL-u, zaczął sięgać po niektórych młodych autorów. Jednym z pierwszych takich młodych, wybijających się autorów PRL-owskich, którzy dotarli w kręgi paryskiej kultury, doczekali się entuzjastycznych recenzji chociażby Andrzeja Bobkowskiego, to był Marek Chłasko. W jaki sposób ci młodzi PRL-owscy pisarze próbowali znaleźć jakiś swój język, jakieś własne swoje pole niezależności? Decyzja o druku na emigracji jednak pociągała za sobą bardzo, bardzo daleko idące skutki. No, przykład Chłaski jest tutaj wymowny. Z jakich powodów on właściwie wyjechał? Możemy tak odpowiedzieć, jest często taka odpowiedź, no bo tutaj w kraju miał kłopoty z edycją Cmentarzy i Następnego do Raju. Czy gdyby te książki tutaj by dano, a to by oznaczało, że po prostu odwiedź w literaturze by trwała te kilka miesięcy dłużej. Czy Chłasko by został, czy pisałby lepsze książki tutaj jeszcze, czy gorsze, czy inne, czy w ogóle by nie pisał. Tego nie wiemy. Jeśli chodzi o innych autorów, to zauważmy, że poza wypadkami właśnie takimi, że ludzie decydowali się wyjechać z kraju, to pierwszym autorem, który dopiero wydał swoją książkę na Zachodzie, mieszkając tutaj i nie opuszczając Polski, był Jerzy Andrzejewski z apelacją swoją. No, ale Andrzejewski to był temat sam w sobie, no, to była bardzo wielka postać. A z pisarzy, powiedzmy, którzy bardziej ucierpieli przez to, dopiero Kazimierz Orłoś ze swoją cudowną Meliną. Więc wchodzimy w lata 70., okres Gierkowski, kiedy jeszcze trochę i powstał drugi obieg i można powiedzieć, że młodzi autorzy wtedy mogli powiedzieć, a my was mamy w czterech literach. Będziemy wydawali sobie sami. Oczywiście to przy wszystkich też kłopotach z tym związanych, no, ten odbiór był też limitowany do drugiego obiegu. Nie każdy miał dostęp. Jakość tych produkcji też była różna, no ale to jednak był krok milowy. I tak to było. Natomiast najciekawsze chyba o to panu chodziło w pańskim pytaniu, bo to jak sobie dawali radę wcześniej jeszcze, czyli właśnie jesteśmy w latach 60., w okresie nazywanym często małą stabilizacją. No i to było takie szukanie sobie takich miejsc, gdzie powiedzmy polityka nie zaglądała, tak się mogło zdawać pisarzom, zaglądała wszędzie, absolutnie wszędzie, co widzimy nawet po książkach, może nie nawet, szczególnie widzimy, bo bardzo dobry, generalnie patrząc na książki pokolenia współczesności. Młodych autorów, często młodych gniewnych, ale jednak się dostosowywali do tego. No, z takim może klasycznym przykładem mógłbym podać tutaj Janusza Krasińskiego, który tak może pokoleniowo nie bardzo pasuje do tego schematu, ale z pokoleniem tym był mocno związany. I też, no, kiedy miał kłopoty z edycją swojej książki będącej no wróćcie, że wspomnieniem okresu więziennego i były kłopoty cenzuralne. No po prostu jednym ruchem ręki zmienił Polskę na Hiszpanię. I się okazało, że w więzieniach hiszpańskich akcja jego książki mogła spokojnie się dziać. No, ktoś może załamywać ręce, ktoś drugi powie, no sprawa była dość powszechnie znana, a wartość książki jakaś tam była, prawda? W tym pokoleniu pisarskim było kilka takich postaci, które próbowały sięgnąć po język. Pan, pisząc na przykład o Marku Nowakowskim, pisze o tym postulacie przylegania języka do rzeczywistości i znaleźli język, który według nich przylegał, w jakiś sposób rozładowywał tę rzeczywistość. To był język prosty, słyszany na ulicy, można powiedzieć język robociarski, prawda? Albo język marginesu społecznego, to właśnie Chłasko, to Marek Nowakowski przede wszystkim, ale także Kazimierz Orłoś. Znaczy, polegał ten paradoks, bo przecież oni się odwołali do języka i struktury społecznej, tej, która miała stać na czele dokonującej się po 1944 roku w Polsce rewolucji. Ja nie lubię osobiście tego tłumaczenia, które się często tutaj stosuje, ale coś na rzeczy jednak było, że aż tylu pisarzy, jeszcze poza wymienionymi przez pana, dodałbym tu jednak Andrzeja Brychta choćby, a nawet autorów, ja wiem, Romana Śliwonika w kilku jego rzeczach, nawet Terelecki o to zahaczał, więc dość szybko się orientowali, że akurat margines społeczny, czy może szerzej, żeby nie zawężać tego wyłącznie do lumpów, do lumpen proletariatu, ale te wszystkie środowiska, które gdzieś funkcjonowały na marginesach tej oficjalnej rzeczywistości, czyli tutaj była w grę również tak zwana prywatna inicjatywa, prawda? Gdzieś właściciele jakichś warsztatów, jakichś sklepików jeszcze, które gdzieniegdzie pozostały się, budek, raczej kiosków, którzy sobie jakoś żyli, czasami nieźle żyli nawet, ale na marginesie tego wszystkiego, co się działo oficjalnie, mogli nie zważać na komunę. Tak mi się zdaje przynajmniej. I przez to byli dla tych autorów ciekawi, bo oni robili to w gruncie rzeczy, o czym ten polski pisarz marzył, żeby dać sobie spokój z tą władzą, żeby ta władza dała mu spokój, a on jej, bo nie chciał pisać o tym, czego od niego wymagano. Chociaż też były tutaj, prawda, różne przypadki, konkursy literackie, nagrody, tematy, zamknięte konkursy, prawda, z okazji lecia, nie wiem, milicji i tak dalej. Przykro się patrzy czasami, kiedy oglądamy skład autorski, który brał w takich zmaganiach udział, no ale no to każdy odpowiada, no cóż, robimy to, prawda, dla forsy. Trochę też jest prawdy w tych zjadliwych fraszkach pisanych i z tej, i z tamtej strony kanału La Manche, że no gdyby Hemar żył w Polsce, a gdyby ktoś z autorów tutaj krajowych żył w Londynie, to można by tak łatwo niektórych autorów pozamieniać. Jest to prawdopodobnie krzywdzące. Tak bardzo lekko na tym przejść się nie da. Ale jednak no, to miejsce, w którym książki były pisane, było tutaj najbardziej znaczące. Istniało chyba takie silne przekonanie, czasem bardziej, czasem mniej uświadomione, że jednak ryba psuje się od głowy i że sięgnięcie do tego, co się nazywa powszechnie dołem społecznym, jest sięgnięciem do jakiejś struktury jeszcze nieskażonej do końca, tak jak u Nowakowskiego. I jest taki sentyment za etosem przedwojennego złodziejaszka, który według niego przechował się w niektórych dzielnicach Warszawy, w niektórych kamienicach i że być może z wielu punktów byśmy potępiali ten etos, ale jednak on jest jakiś, ma w sobie coś prawdziwszego, coś bardziej autentycznego niż ta nowa moralność i nowa etyka narzucana po II wojnie. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Dodałbym jeszcze coś, że jest to świat, okazuje się, dość pociągający, mimo tego, że trochę straszny, trochę obcy, w zasadzie zdawałoby się ludziom często bardzo dobrze wykształconym, z dobrych rodzin, ale jednak pociągający. To jednak był taki magnes. Jest niewydana jeszcze powieść nieskończona Marka Nowakowskiego, z którą miałem przyjemność się zapoznać, która jest właściwie jednym wielkim krzykiem pisarza, absolutnie przepiękne, ale to jest Sergiusz Piasecki. Sergiusz Piasecki. Powieść właściwie się dzieje nie wiadomo gdzie do końca, ale jest napisana jego językiem. Tam są jego sceny, jego problemy. Więc autor, mimo tego, że już była Polska wolna, jednak tęsknił za tego rodzaju pisarstwo. Ale byli też tacy, i tacy są także bohaterami pańskiej książki, którzy wpisywali się w jakiś kulturowy, główny nurt tamtego czasu. Myślę tutaj o Agnieszce Osieckiej, a jednak potrafili w głównym nurcie zachować własny ton, własny język i własne pole problemowe. Na czym polegała ich strategia? No tu jednak, jeżeli chodzi o Agnieszkę Osiecką, byłbym zdania, że osiągnęła absolutne mistrzostwo jako autorka tekstów piosenek i nie przeceniałbym jednak tego, co zrobiła gdzie indziej, chociaż zrobiła bardzo dużo. I proza, i tej sztuki, które jednak są, co tu dużo mówić, to są też te piosenki ubrane tylko w jakieś tam inne, szersze formy. Teraz otrzymaliśmy taki, nie wiem, zdaniem niektórych prezent, zdaniem niektórych, ja się niestety do nich zaliczam, to jest większe nieszczęście naszej literatury, czyli dzienniki. Dzienniki i traktowanie Agnieszki Osieckiej tak absolutnie serio, tak ze wszystkim. No niewątpliwie miała ogromną łatwość pisania. Pisała dużo, ale jakbyśmy to jednak wszystko wycisnęli, to naprawdę zostają przepiękne piosenki i niewiele więcej. A postawa Agnieszka Osiecka akurat na Zachodzie mogłaby zostać taką... Wiem, jak dużym sentymentem darzyli ją tacy ludzie jak Jerzy Giedroyć. I Jerzy Giedroyć się nie kocha na najzwyczajniej świecie. Szansę zostania by miała, w końcu była wtedy w parze z Chłaską i ona i Chłasko ubiegali się o to, aby spędzać czas we Francji. Wyobraża pan sobie, że Agnieszka Osiecka staje się później autorką kultury i zamieszkuje w Paryżu, a może jedzie dalej do Londynu? Nie, ale przy jej zdolnościach i przy jej wcale niezłej znajomości języków, to sobie wyobrażam, że ona za ileś lat pisała dla świetnych śpiewaków francuskich. Byśmy mieli naszą autorkę wśród nich. To właśnie nie sposób rozmawiać o literaturze polskiej, także tej doby PRL-owskiej, jeżeli nie powiemy co nieco o relacjach pomiędzy kulturą polską i polską literaturą, a literaturą zachodnią. To pokolenie współczesności fascynowało się chociażby Celinem, pisarzem niezwykle ważnym dla Marka Nowakowskiego chociażby. Jak wyglądały te relacje? Na ile polska literatura uprawiana w PRL-u była samodzielna, była oryginalna kulturowo, a na ile powstawała w jakiejś interakcji z literaturą zachodnią? Po 1956 roku otworzyło się to okienko. Była to literatura, może nawet szerzej, była to kultura polska, była zapatrzona wtedy w Paryż. Z jednej strony Paryż rzeczywiście wtedy, czyli gdzieś do połowy lat 60., właściwie do Beatlesów, no tak w skrócie powiedziałbym, kiedy ustąpił Paryż miejsca Londynowi, to centrum kulturowe się przeniosło na wyspy. Do tego momentu tam się działo najwięcej. I polska kultura zawsze taka wobec francuskiej, zapatrzona w nią. Wiele z niej brała. Tu stało się to samo. Staliśmy się przez to z kolei, przez to bardziej atrakcyjni i może i to było powszechnie wiadomo, że chętnie czytali polskich autorów. Polscy autorzy czytani byli wtedy w Związku Radzieckim, w innych krajach bloku demokratycznego tak zwanego. Było więcej wolno, ale i widziano właśnie to, że tu się szybciej odbija to, co było tam. Choćby nawet z takich popkulturowych bardziej, czy popliterackich byśmy to nazwali zjawisk, typu, nie wiem, pokazuje się Saganka, czy nowa literatura z kolei, taka awangardowa, bardziej Bach. Mija parę miesięcy, w Polsce otrzymujemy coś na wzór i podobieństwo, chociaż myśmy mieli zawsze jedno. To, co jest wyróżnikiem polskiej literatury i co jest dalej, ja boleję nad tym, że wykorzystywanym tak słabo. Największy atut naszej literatury to jest jej umoczenie, unurzenie w historii. W naszej historii rodzimej. W tym, żeśmy mieli tę historię w wieku XX szczególnie, ale i wcześniej, od XVIII wieku. Niesłychanie trudną, ale niesłychanie bogatą. I przez to cokolwiek tu się rodziło, a nie odnosi się do tego, czym ten naród żył 100 lat temu, 200 i czym żyje dzisiaj, to taka literatura nie ma sensu. Nie pękaj, koleś, nie łam się przecie, to o nas wczoraj stało w gazecie. Pisała sama Trybuna Ludu, że nas ogarnia romantyzm budów. W takim pisaniu nie ma usterek, postaw literek, niech brzękną szkła. Przed nami naród odkrywa głowy, inżynierowie z petrobudowy. Kładziemy lachę, niech brzękną szkła, budowniczowie na 102. Pić życia rozkosz, a cóż nam to szkodzi? Nawet PKS do nas dochodzi. A w zeszłe święto miałem kobitę, co miała obie nogi umyte. W Warszawie ptaszyn niech zdziera płuca, niech tańczy gruca, cholubek gra. My tutaj mamy program gotowy, inżynierowie z Petrobudowy. Kładziemy lachę, niech brzękną szkła. Budowniczowie na 102. Ciężko się żyje o suchym chlebie, za to nikt grobów nam nie rozgrzebie. Szatkuj dwie zmiany zimą i latem, wyśpisz się w piachu pod kombinatem. Rąk trzeba wiele, pomników mało, kogoś złamało, lecz życie trwa. Więc niechaj zabrzmi slogan bojowy. Inżynierowie z Petrobudowy, kładziemy lachę, niech brzękną szkła. Budowniczowie na 102. Choć nie ma w kabzie srebra ni złota, przyda się przecież nasza robota. Dopchamy wreszcie w którymś tam roku do wojny, co to ma być? Pokój, co oszczędzimy, to ktoś ukradnie. Idzie składnie, jakoś się pcha. Więc wykonajmy plan narodowy. Inżynierowie z Petrobudowy, kładziemy lachę, niech brzękną szkła. Budowniczowie na 102. Trójkowy chuligan literacki. W Trójkowym chuliganie literackim Krzysztof Masłoń ze świeżo wydaną książką w pisarskim czyśćcu. Powiedział pan przed chwilą o koniecznym związku polskiego pisania z polską historią i z tego, że polska historia się w literaturze odbija, i to chyba dobry moment, żeby przejść do krótkiej rozmowy o jednym z najtrudniejszych przypadków polskiej literatury XX wieku, czyli do Tadeusza Konwickiego. Jeżeli sięgniemy do jednej z ostatnich jego powieści, do Czytadła, bohater tam się budzi nago, nie wie kim jest, wie tylko, że w jego mieszkaniu leży zamordowana kobieta. Oddając w ten sposób jakąś amnezję i historyczną, intelektualną, która mogła być odczuwana dla Polaka po 89 roku, ale ten autor powieści, w której bohater budzi się bez pamięci, tak naprawdę ma za sobą historię ogromną. Od pięknej karty partyzanckiej przez okres głębokiego umoczenia w system PRL-owski po stopniowe wyzwalanie się z niego. W jakim stopniu postać Tadeusza Konwickiego jest reprezentatywna dla polskiej inteligencji, która osiągnęła swój szczyt kariery właśnie w czasie PRL-u? Myślę, że tak, z tym, że to jest z racji ciekawe o tyle, że tu mamy skalę talentu ogromną. Bardzo trudno jest tak naprawdę pisać krytycznie o Tadeuszu Konwickim, bo człowiek ma cały czas przecież świadomość tego, że zmierzymy się wtedy z literaturą na bardzo wysokim poziomie. I to nie jest tak, że lekko ręką przechodzimy nad tym do porządku dziennego, bo autor taki czy inne wolty wykonywał polityczne, czego zresztą trudno do końca stawiać mu cały czas zarzut, prawda? Ale jest prawdą, że jak na taką rangę autora, miał Konwicki taką niebezpieczną tendencję do takiego lekkiego przechodzenia nad czymś, co mu nie bardzo pasowało jakby do koncepcji. Jak mu ten stalinizm w pewnym momencie zorientował się, że na tym już nie pojedzie, no to zareagował właściwie żartem, a potem bluzgiem. Odczepcie ode mnie dosyć, ja już się rozliczyłem. Nieprawda, proszę pana, pan się jeszcze z niczym nie rozliczył. A bardzo wiele jest po prostu takiej prawda, no, prawdę, nieprawdę. Otrzymywałem, dostałem mordę, a wszystkim wtedy rozdawali. Nie wszystkim, proszę pana, nie wszystkim. Pan był w wyjątkowej sytuacji z racji wieku, z racji pozycji. Na pana stawiano. Pan był takim dzieckiem, który miał być modelowym wręcz pisarzem tego okresu. No i wykonał niezły numer i potem się okazało, że no, to się okazało, z tym, że zwróćmy uwagę, że Konwicki cały czas trochę stał okrakiem jakby, tak. Nawet pokazywał to z tymi swoimi książkami, które jedną wydał w podziemiu, drugą legalnie, ale no mógł sobie na to pozwolić. Chyba jego postawę dobrze oddaje los bohatera małej apokalipsy, w końcu inteligenta, którym mógłby być równie dobrze sam Tadeusz Konwicki, który idzie przez Warszawę, a za nim młody człowiek z kanistrem benzyny i namawia głównego bohatera, aby ten się tą benzyną polał i podpalił, bo zatem wspaniały przykład wywoła wstrząs i być może kraj się przebudzi. Chyba Konwicki czuł się właśnie w roli takiego człowieka, za którym ktoś chodzi z kanistrem benzyny, a on za wszelką cenę nie chce dopuścić do samopodpalenia. Bo tak było. Jednak jego podpis znaczył bardzo wiele. Lata 70., bo Mała Apokalipsa wtedy powstała. To był czas pisania memoriałów do władz. On miał niesłychaną moc. Żeśmy, mówili o społeczeństwie, zajmowali się głównie analizą tego, kto podpisał, kto nie. Czym jest 59, czy tam potem 102, pamiętam nawet liczby. No więc w tym momencie podpis Tadeusza Konwickiego pod takim listem, no to miał moc grubej berty, no. Ale on się dość szybko zorientował. Nie mam mowy o jakimkolwiek strachu, według mnie, a że po prostu też ma prawo do bycia znużonym. Żądacie ode mnie za wiele. Stąd Apokalipsa okazała się książką, która jest książką bardzo dowcipną przy całym swoim strasznym temacie. To jest książka bardzo dowcipna i ona równie mocno bije w podziemie. Ona była przyjęta w swoim czasie tak z pewnym zdziwieniem. No jak to? No taki autor zamiast tutaj pięknie pisać o Jacku Kuroniu, o Michniku, o Andrzeju Wajdzie, to sobie pozwala na jakieś takie uszczypliwości. Co prawda potem w przypadku Michnika to wykonał akt strzelisty, portret jąkającego się chłopca. Nie ma chyba czegoś równego w całej naszej literaturze, ale jednak wtedy, w tamtym czasie pokazywał na to, że takie gesty mają w sobie coś jednak z kabotynizmu i żyjemy w kraju, w którym rzeczywiście jest przerażająca. To był okres, przypomnę, kiedy pomysły były tak świetne, jak pisanie wiecznej przyjaźni ze Związkiem Radzieckim do Konstytucji. Dziś rozmawiamy tyle o Konstytucji, ale takie rzeczy też się działy. To była jakaś dziwna miłość tego późnego Gierka do naszego wielkiego brata i to było groźne. To było groźne, bo jednocześnie społeczeństwo było już na zupełnie innym etapie rozwoju. Patrzyliśmy na to jakąś zgrozą i tu Konwicki akurat w tym wypadku pozwalał zachowywać takie jądro racjonalne było w takim podejściu. To samo znajdujemy w jego, z tego samego czasu, kompleksie polskim. Aha. Zresztą myślę, że wraz ze wschodami i zachodami Księżyca to były te ostatnie jego książki, w których naprawdę on miał bardzo wiele do powiedzenia. Potem to było coraz mniej, a potem to już było właśnie czytane. Ale może też jednym z kluczy do... na samego siebie. Może też jednym z kluczy do Tadeusza Konwickiego jest jeszcze wcześniejsza książka, czyli Sennik współczesny. Ci, którzy pamiętają, wiedzą, że oto jesteśmy w wiosce, która ma być wkrótce zalana. Ma tam powstać jezioro. Inspiracja dla tego... Wejdę panu w słowo, panie Mateuszu. Czytelników pewnie Sennik to już ma w pewnym wieku, natomiast myślę, że może słuchacze lepiej pamiętają Salto, film Konwickiego, którego analogie z Sennikiem są wyraźne. Chodzi o to przeczucie katastrofy, to znaczy pokolenie, które przeżyło katastrofę. Tadeusz Konwicki widział partyzantkę na Wileńszczyźnie, widział zagrożenie równie wielkie ze strony niemieckiej, jak i sowieckiej. Na samym początku wszystko wskazywało na to, że raczej będzie z tymi, którzy zostaną w lesie i dzisiaj byśmy 1 marca także obchodzili święto Tadeusza Konwickiego. Niewiele brakowało. No rzeczywiście, mógłby zostać żołnierzem wyklętym. I na samym początku był tak naprawdę. W pewnym momencie jednak zdecydował się wejść w ten świat, w budowanie PRL-owskiej Polski, bo być może towarzyszyło mu to przeczucie katastrofy, nadciągającej katastrofy i chęć jednak jakąś pracą, choćby drobną, organiczną, tutaj próbuje stać się adwokatem diabła, spróbować tę katastrofę odciągnąć w czasie, albo nawet powstrzymać i uratować kulturę polską. Oby tak było. Myślę, jest takie świadectwo Ryszarda Kiersonskiego, kombatanta, jakby współtowarzysza broni Konwickiego, też żołnierza wyklętego, jakbyśmy spojrzeli. Świadectwo bardzo negatywne wobec pisarza, ale nie musimy podzielać zdania Kiersonskiego. Natomiast no, prosi się jednak takie wytłumaczenie dosyć prostackie, ale to prostactwo się samo tutaj nasuwa, że ta gorliwość mogła wynikać najzwyczajniej w świecie ze strachu. Herbert, kiedy rozmawiał z Ale ze strachu osobistego, czy takiego Nadlem, strachu o wspólnotę? W hańbie domowej, to podejrzewam, żeby powiedział właśnie jednym zdaniem, by się bał. Ale bał się o siebie, czy o wspólnotę? Powiedziałbym, że chyba o siebie. Bo naprawdę w dość trudnej sytuacji. Kilku było takich pisarzy, nie on jeden wprawdzie, ale on w sytuacji bardzo trudnej. No strzelał nie do tych, do których strzelać należało. Nie za wielu pisarzy. Strzelał także do Sowietów. No właśnie. W trójkowym chuliganie literackim Krzysztof Masłoń, w pisarskim czyśćcu, czyli sylwetki pisarzy polskich, głównie tych PRL-owskich, ale nie tylko. I teraz może ten wątek. Zastanawia się pan czasem, co by robił Andrzej Trzebiński, gdyby nie zginął w Powstaniu Warszawskim. Och, jak szkoda tych młodych ludzi. Trochę może przeceniam ich, bo jednak byli tak upiornie, tak nieprawdopodobnie młodzi. I myślimy sobie, Boże, ileż pięknych rzeczy, pięknych wierszy, pięknych, wspaniałych esejów mógł ktoś taki jak Trzebiński napisać. Jakie wiersze by napisał Gajcy? Właściwie z tego pokolenia, poza Krzysztofem Kamilem Baczyńskim, to innych mówimy tylko nazwiskami. Tak, twórczość nie jest, wbrew pozorom, tak specjalnie dobrze znana. Z natury rzeczy nie za wielka ilościowo, tym bardziej namawiam do sięgnięcia jednak po tych autorów, którzy troszkę będą funkcjonowali tak już teraz pomnikowo. No, na to rady nie ma. Zaciążyli nad tym pokoleniem na tyle, że poeta tej miary, co Zbigniew Herbert, miał przecież wyraźny kompleks tych ludzi, no bo to było niesłychanie poetyckie, prawe, patriotyczne i poetyckie. Jest taka powieść Łukasza Orbitowskiego Widma. Orbitowski próbuje tam stworzyć historię alternatywną. Baczyński żyje. Żyje w jakimś kraju, w którym nie było Powstania Warszawskiego. Nie jest PRL-em, ale jest chyba czymś znacznie gorszym od PRL-u. Baczyński okazuje się zwykłym, słabym człowiekiem. W jakim stopniu to pokolenie właśnie Trzebińskiego, Gajcego, Baczyńskiego zbudował mit heroicznej śmierci? Na ile, czy próbuje pan czasem taką kontrfaktyczną historię sobie w głowie ułożyć? Na ile by oni sprostali temu, co miało nadejść po wojnie? Do pewnego czasu bardzo mi takie alternatywne historie do historii denerwowały. Dzisiaj lubię. Mamy prawo do tego, żeby sobie mniej lub bardziej serio takie rzeczy traktować, tylko na pierwszy rzut oka wydaje się takim profanowaniem trochę. Nie, to nie ma nic do rzeczy, co by było. No, cały czas jest ten taki niepokój w nas, że zahaczamy o sztampę, o pewien schemat tutaj. No, poeta powinien umierać młodo. No, tutaj młodo zmarło pokolenie. To chyba o Gajcym napisano, że kiedy zginął, to był jego najpiękniejszy wieczór autorski. Straszne jest to, ale tak. To pokolenie było wyjątkowe jednak. Być może również dlatego, że tak bardzo różniło się od niego to następne, które musiało być zupełnie inne. Po takim doświadczeniu, jakie przeszli ich starsi bracia, to było trudno, żeby w ogóle sobie dać radę rzeczywistości, ale chciał, nie chciał, musieli się odciąć od tamtego wszystkiego, co było, więc dla mnie takie podejście, takie właśnie tych młodych, pryszczatych nawet, no dość skandaliczne w gruncie rzeczy, ale jest zrozumiałe, natomiast tamto jest taki serdeczny żal, który się odbija jednak w twórczości, po tym właśnie mówi Herberta, proszę wziąć pierwsze Rynkiewicza, niektóre, jest cała masa ludzi z tego pokolenia mniej więcej, którzy mają kompleks, no, dlaczego ja żyję, no, to jest to pytanie, które prawdopodobnie wielu z nich sobie stawia rano. Ale też takie zestawienia, że też przypomnę jedną z monografii, w której zestawia się Trzebińskiego z Miłoszem. Ludzi, którzy pozostawali we wzajemnych relacjach, spotykali się między innymi w Stawisku, jeżeli dobrze Tak, ale pamiętam. Trochę zostało to zmitologizowane, bo wiemy o tym, że tam była różnica zdań, ale takie przeciwstawianie się trochę wprowadza nas na takie ścieżki lekka fałszywe z uwagi na to, że sztuka i naród, poeci, ludzie tego kręgu wypowiadający się przeciw Miłoszowi, to jednak oni się wypowiadali przeciw komuś, komu tak naprawdę w gruncie rzeczy w danym momencie trochę zazdrościli. Kolega starszy, lepszej renomie. Tak jest. Myśmy mówili o ludziach ze sztuki i narodu, dopiero wchodzili. Oni bardzo chcieli i mieli rzeczywiście w wielu sprawach, różnili się i to w kwestiach takich zasadniczych. Ale trochę jednak była taka przekora młodego człowieka, który na lekcji polskiego będzie się popisywał, bo będzie mówił rzeczy, które wiadomo, że pani Polonińska tego nie cierpi, no to ja będę ją męczył teraz tym. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk, i spojrzy ziemia ciężka od krwi. Znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekaj. Aż się wstanie świt. Krzysztof Masłoń w trójkowym chuliganie literackim razem z książką w pisarskim czyśćcu Sylwetki dwudziestowiecznych pisarzy. Spośród kilkunastu pisarzy, których omawia pan w książce... Dokładnie 302. Tylko kilku tak naprawdę weszło do takiego ścisłego kanonu. Tylko kilku z nich jest pisarzami nadal czytanymi. Należy do nich na pewno Zbigniew Herbert, Wisława Szymborska, pamięta się Agnieszce Osieckiej, odrodził się kult Leopolda Tyrmanda i Redyński wciąż funkcjonuje, oczywiście Tadeusz Różewicz, inni zostali przypomniani i funkcjonują na nowo, jak Trzebiński czy Gajcy, nawet stali się kultowymi pisarzami tego pokolenia, które dorosło razem z powstawaniem Muzeum Powstania Warszawskiego, ale niektórzy z nich odchodzą w niepamięć, są gdzieś na marginesie, nie są czytani i to są zarówno ci pisarze, którzy oddali się na służbę nowej władzy, jak Andrzej Kuśniewicz czy Leon Kruczkowski, o Wandzie Wasilewskiej, jednej z bohaterek książki, już nie wspominając, ale także ci, którzy nie zhańbili się, mogliby dzisiaj być ważną częścią kanonu, jak Antoni Słonimski, czy Strykowski, czy nawet Grochowiak, który trochę został zapomniany. Gdyby miał pan przebudowywać kanon chociażby lektur szkolnych, czy też kanon książek czytanych i uznawanych za kultowe, to kogo by pan z tych swoich 32 pisarzy wprowadził na nowo? Z tego akurat tomu, to tak, wydaje mi się, że słusznie zauważył pan Stanisława Grochowiaka, który jest pomijany. I to jest ciągle dlatego, między innymi pewnego rodzaju takie problemy mamy z poetą żyjącym jeszcze, którego się nie zauważa bardzo znaczącego dorobku. I tu jest sytuacja podobna do Agnieszki Osieckiej. Myślę o Brylu tutaj. Aha. Ernest Bryl, który też funkcjonuje trochę jako autor tekstów piosenek, bardzo dobrych zresztą, ale zapomina się o jego tomach poezji, a trochę zapomina się dlatego, że one były w swoim czasie źle przyjmowane przez opozycję demokratyczną. Myślę tu o latach 70. o takich tomach Bryla jak Zwierzątko. I taka sama sytuacja była ze Stanisławem Grochowiakiem, który szedł na pewne kompromisy z władzą, prawdopodobnie za daleko idące. Za daleko idące, bo mu trochę to imponowało, że on był tym szefem pisma, jako szef współczesności, no musiał chodzić na rozmaite nasiadówy, brał udział w jakichś właśnie ciałach jurorskich, marnych konkursów poetyckich, ale sam od czasu do czasu to, co pisał w poezji, myślę, Grochowiaka, to jest najwyższy pułap. Byłoby z wielką szkodą dla naszej literatury, gdybyśmy go zepchnęli jako na tego, bo tak się niestety słyszę, a Grochowiak pisał dla pieniędzy, bo miał dużo dzieci, musiał dać im pieniądze, pił poza tym dużo. No, pił nie on jeden, dzieci miał dużo, to nie jest grzechem, wręcz przeciwnie, dbał o nie jak mógł. Zmarł też młody, 40-paroletni poeta, mój Boże, cóż to jest z dzisiejszego punktu widzenia, chociaż wtedy wydawał się stary i dojrzały. To tak trochę zapominam o Andrzeju Bursie. No, Ogród Luizy jego to jest najczystsza liryka polska w najlepszym wydaniu. Z tym, że też no, ten dorobek nie jest ilościowo duży, ale na pewno nie należy o nim zapominać. Upominam się, ale tylko z racji, bo to nie jest literatura aż tak wielka. Myślę o poezji, ale powinna się znaleźć o poezji Wojciecha Bąka, bo mamy kłopot z literaturą chrześcijańską, literaturą katolicką. Tu mamy do czynienia z autorem głęboko religijnym poetą, chociaż jakość jego wierszy jest różna. Możemy też sięgać poprzez. Życiorys Hioba jest nieprawdopodobny i ten życiorys trzeba znać, żeby wiedzieć, czym był PRL. Możemy też sięgać po przedwojenne powieści Jerzego Andrzejewskiego, wówczas zaangażowanego katolika. Oczywiście Ład Serca jest jedną z takich pozycji, ale jak mówię, wiele takiej literatury nie mamy. Korzystając z okazji, polecam panie Mateusz, autora, którego pan pewnie zna, a też mi się udało przeczytać jego ostatnią, jeszcze niewydaną powieść Wiesława Helaka. To jest właśnie nurt takiej literatury, której kompletnie nie mieliśmy. Jej potrzeba jest ewidentna. Wśród pisarzy, o których pan pisze, niewielu jest z tych emigracyjnych w tym tomie akurat, ale jedno nazwisko się tu wybija i to jest nazwisko, którego chyba taka świadomość intelektualna, krajowa jeszcze do końca nie przyswoiła. Postać legenda, ale wciąż bardzo mało znana, czyli Mieczysław Grydzewski. Tutaj jesteśmy w dosyć szczęśliwej teraz pozycji, bo Silva Rerum, czyli ten zbiór jego krótkich felietonów z wiadomości literackich wraz z bardzo obszernym wstępem jest do nabycia i możemy po nie sięgać, ale to chyba jest tak jeden z wielkich nieobecnych naszego panteonu intelektualnego. Ma pan rację, nieobecny w ogóle jest trochę Londyn literacki, a przynajmniej jego pozycja w stosunku do Paryża jest zdecydowanie gorsza, mniej wiemy o tych autorach. Mniej ich czytaliśmy, byliśmy nastawieni na kulturę paryską, nie na wiadomości. Grydzewski, wielki redaktor, tyle powie każdy i w zasadzie nic poza tym. Jako autor chyba nawet w ogóle nie był znany tak naprawdę tutaj. Też bym o nim być może nie napisał, to przyznaję, gdyby nie te edycje, które pojawiły się teraz. Tak. I kiedy można spojrzeć na niego zupełnie inaczej. A poza tym jest jego korespondencja bardzo ciekawa, którą utrzymywał ze swoimi przyjaciółmi, z którymi z częścią przyjaźni był wierny, a z niektórymi się niestety, ale na całe życie musiał, no pożarł się. Taki zapomniany skamandryta. Bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip bip b Trójkowym chuliganie literackim Krzysztof Masłoń. Na koniec tego pisarskiego czyśćca wypada odpalić granat, a może i bombę wielką. Pewnie pan spodziewa się, że na sam koniec chciałem zagadnąć o Jarosława Marka Rymkiewicza, który odpala bombę co kilka lat, czasem nawet częściej, próbując redefiniować nasze pojmowanie polskiej historii, polskiej tożsamości wypowiadającej się z pozycji niezwykłej, bo z jednej strony agnostyk czy nawet ateista, z drugiej strony człowiek, który głęboko poznał i badał polską tradycję religijną i poezję barokową. Z jednej strony człowiek konserwatywny, z drugiej strony wręcz niczeanista, czy człowiek uznający wartość wielkiego wybuchu, wielkiej katastrofy. Jakie jest jego miejsce w historii polskiej literatury XX wieku? Mam nadzieję, że okaże się to bardzo znaczącym, ale to jest ważne, co pan powiedział teraz, że on się mieści w każdej tutaj, można taką tabelę zrobić dużo, gdzie jest Rymkiewicz, jest wszędzie. Ja odnoszę czasami wrażenie, to może nie najlepiej świadczy o autorze, ale jakby na usprawiedliwienie swoje, to jest bardzo wysoko go cenię, uważam za najwybitniejszego polskiego poety żyjącego, ale on sprawia na mnie wrażenie czasami człowieka, który się nuży tym, co robi, tym, czym się zajmuje. Ja przeczytałem takie swoje osobiste zdumienie, kiedy zorientowałem się, że on wcale nie jest tak wpatrzony w Mickiewicza, jak ci wydawałem, człowiek, który tak się zajmuje romantyzmem, który tak wiele napisał, łącznie z tą encyklopedią, z tym pięcioksiągiem, chyba, czy sześcioksiągiem o Mickiewiczu, że on jest cały z Mickiewicza. Nic podobnego, wygląda, że po prostu znużony poetą naszym, największym. Może to śmieszne, ale tak to wygląda, stosunek jego do zagadnień religijnych. To jest temat dla dobrego autora i byłaby to bardzo ciekawa książka. Ja tylko boleję, jeśli chodzi o Rymkiewicza, nad jednym, że tak mało otrzymujemy od niego. Prawdopodobnie sam zainteresowany by się obruszył, bo jak to wydaje nowe tomy wiersze. No i czego możemy się znowu spodziewać po ludziach, którzy wchodzą w smugę cienia po prostu. No. Ciągle mi mało jego jakby. Może dlatego, że ja nie byłem zachwycony tym Rymkiewiczem od klasycyzmu, takim wczesnym, tym 30-paroletnim. On musiał dojrzeć na to jakoś szczęśliwie dla tej poezji, dla tej twórczości, bo przecież nie mówimy tylko o poezji. Nałożyły się zagadnienia polityczne. On w tę politykę wszedł tak jak kapitalnie, tak właśnie, jak czego mogliśmy się spodziewać od człowieka kultury tak wysokiej. A dlaczego Polacy potrzebują Rymkiewicza? Bo to jest tak, jak z Józefem Mackiewiczem, to znane zdanie, że tam są prawda, pisarze, to kiedyś było za to zastosowane, nieładnie tak napisał Andrzej Kijowski o Tyrmandzie, Balzak dla gówniarzy. Jeśli dobrze pamiętam, to było jego sformułowanie. I potem to się powtarza przy bardziej znaczących autorach, że to jest pisarz dla gówniarzy właśnie, to jest dla starców, może to jest dla kogoś innego, ale jest potrzeba autorów, którzy piszą poważne i ważne książki, bo niekoniecznie to musi być taka powaga, znowu straszna, ale ważne książki dla ludzi, nie wiem, w średnim wieku, dojrzałych, wykształconych, mądrych, którzy oczekują od literatury tego, że nie będzie traktowała ich pogardliwie, że będzie z nimi dyskutowała, że ich zainteresuje, że będzie mówiła o tym, co jest dla nich istotne. Taki jest Rymkiewicz, takim poetą jest. Stawmy to jako puentę naszej rozmowy. Naszym gościem dzisiaj był Krzysztof Masłoń, razem z książką W pisarskim czyśćcu. Sylwetki dwudziestowiecznych pisarzy, 32 dokładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A ja państwa zapraszam na kolejne wydanie Chuligana Literackiego. Mateusz Matyszkowicz. We'll be right back.